الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة کی فاولیسا کی یہ توحید باب ستن میں آیاتن کی اوی کی بیادری بابو دا اول بابو شلو آیاتنو کی ذکر شو دیکھ ادریو جماعتنو بیانو متقیان کافرانو منافقان دی زینا دوام باب شروع کی اغام شلو آیاتنو کی دی اوی کی شپک امور دی اول اثبات توحید او بینزو دلیلونو سران دویم صداقت قرآن دریم صداقت رسول سلورم تخویف اخروی و بشارت اخروی او بینزم دیو سوال جواب دیو شبهی جواب او شپگم کی بیا سلور نعمتون دی عام دا شپگ امور دی اس بات دا توحید کئی پا پینزو دلیلونو سرا دیا یو الناس عبدونا روان تم تعلمون پوری یو خبر دیم صداقت تا کتاب داده وین کنتم فی ریب مما نزلنا او دریم صداقت تا رسول علی عبدنا او سلورم کی تخویف اخروی فیل لم تفعلو ولم تفعلو اتقوا النار اللتی بیا بشارت اخروی وبشر الذین آمنوا بیا پینزم یو اعتراض او سوالو دا قرآن پا مثالونو بانده چه مخی بیان شو دا غی جواب چه ان اللہ لا استحی ان یضرب مثلا ما اوش پگم امر کسلور نعمتو ندی او ذکر کئی دا کیف تک فروننا تر اخیرہ پوری مخی دریو جماعتن بیانو دلتے ٹولو تا خطابو کو چکا متقیانی ہے او کافرانی ہے او منافقانی ہے ٹولو تا دعوت ورکی یا ایو الناس عبدو چی پریدے دا خلق بندگی و عبادت خاص دا اللہ بندگی کوئے دیوی پسی دیو جن بیان کو دیم دا چی مخ کی باب کی طول عزمت تا قرآن چی خدل للمتقین بیا بیا رسو دو مومنانو صفتونو پینزو داغی حکم دنیا آخرت کی تغا طول دو قرآن سر لگی دو چه قرآن باندی کامیاب خلق دغا دی در طول باب مطلب عظمت دو قرآن نو دی باب کی دعوت دو قرآن شورو کن یا ایو الناس اعبدوا ربکم دا قرآن دعوت تے بلے دام دا چے مخیوی چے حدل للمتقین دا قرآن رہنمائی کئی ہدایت کئی نسوال پیدا ہے چے دے سنگا ہدایت کئی دے تفصیل لچے یا ایو الناس اعبدوا دا قرآن ہدایت تے کرنا بیواؤ رہے چې څنګه د خلکو اصلاح کوي څنګه خلکو له ایمان دعوت ور کوي داغه هدایت تفصیلم پکې دی یا یو الناس نمرات هر قسم خلق دی کوم مشرکان دي که يهوديان دي که عیسایان دي که مجوسیان دي څومره چې دنیا کې دي باطل فرقی و جماعتنا اٹول پکرا لچے ایو الناس دبازی مفسرین یو خبر ذکر کریوا چه قرآن کی ایو الناس راشی نو دی نمرات دمکی خلقی او جی ایو الذین آمنو راشی او دین امراد ده مدینی خلقی او ده غخبر نه ده پیغمبر و نه ده صحابی و نه ده یو خاص امام و نه بیس دلیل و دلتا پتاو لگی ده چی ده خبر صحیح نه ده ولی سوره بقره مدنی صورت ته او دلتا یا ایوهن ناسوی او خبر غلطه شو کن چوی دی که خطاب مکی والا ہوتا اینو اخو مکی والا ندی دا خو مدنی صورت تی خواه الناس یا ایو الذین آمنو ها دا غیی چکلا اللہ دعوت دا توحید ور کئی نو یا ایو الناس ذکر کئی او جکل دعوت دا عمل ورکی نو ایو اللذین آمنو ذکر کی دا غفر اخشتا دے ادا نشتا دے خواه دیکھ دا مدنی و دا مکی پر اخ نشتا دے منگویلی دی صورت کی باغی یا کنعبدو سلور زلا ذکر کی نو دے اول ذکر کن او لفظ دا عبادت راوڑ چسنگال تا کیا یا کنعبدو خواه دلتے ہم لفظ دا عبادت راوڑو اور عبادت عام دے کد بدن وی کد مال وی کد جبی وی کد ظلوی ٹول پکر آلو چے خلقو ہر قسم بندگی و عبادت خاص کے بخپل رب پورے او ربکم یزید پار ذکر کو چا غز رب العالمین وضاحت پک راش چی تربیت اللہ کوي او دی اولی سکی سورہ انعام پوری با د خالقیت بیان ډیر نزکه د خلق خبره اور پسې شروع کړه چې دا اول صفات دی نو دے دعوه شوا چه ایو الناس اعبدو ربکم اس پدیبان دی پینزو دلیلونا ذکر کئی دا دو دلیلونا اغا دی چه دیتا انفسی وی دی انسان دا نفس سره تعلق دی خلقکم واللزین من قبلکم او دا رستو دری اغا دی چه دا غی تعلق دا کائناتو سره دی دی انسان دا بهر داږي کې بیا درې قسمه ذکر کړې دي. جعل لكم الارض فراشا دي تصفلي وي سفل د لاندې دلیلونه والسماء بناء دي تعلوي وي د بري دلیلونه اوان ظلمنا السماء ایمان فاخرج به دي توستي وي دمیان وبو وریګیو واران وریګیو غلې وریګی د درې قسمه کړې. هر کله چې مخ کې دعاو دلیلونو کې دې رستو کې پرخو نو لعلکم تتقون یې پکې راوړل د فاصله د پاره یو دا مطلب اځم دا چې د اعبدو حکمت یې او چې خلق وی کو عبادت کو کوم ته خصوخه یا کنه چې زمونږه خصتما وسره پیدا شي کنه الله وجلال لكم تتقون نور سوای متقین وزنه جوړ شین متقین خو تاسو اوري ځکه نه مخکې وینځه صفاتونه تیر شو دا زنه جوړیږي دا اعبدونا نبذ ولا تماس را ورکړه یو یا دا مطلب چې بچ بشه دا عذاب نه دواله یو شانتی عذاب نه بچ کی ظلم یو نعمت ته او تقوا راتلوم یو نعمت ته نو ده ذو عبدو په سمرا او پیدا کې بیان کړو ګور دا امر چوشو نو ډیرو خلکو وی چې مونږ ته سلوې مونږه عبادت کو ځکه هیڅ څوک داسې نشته چې هغه د الله عبادت نه کوي اندوانې کوي سیکانې کوي مشرکان کوي چین او جاپان کوي څومره چې غیر باطل مخلوق دی ملکونه ټولې کوي هغه وی چې مونږ خو د پخوانه د الله عبادت کوو جواب دا دی چې د عبادت په معنا نه پوهېږو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو چې کله عبادت فی القران هو التوحید معالم التنزیل وتوی امام بغوی تفسیر دی هغه کې دا قول راوړی دی چې کله عبادت فی القران هو التوحید کوم ځای کې چې عبادت ذکر شي هغه نمرات توحیدی ډیر کم خلق پکې پاتې شوه انور ته نو واته لوی لوی ملکونه ته نو واته هغه عبادت کوي خو توحید خو بګنیشته کنه ځان له بغیر د الله نه نور څه کوم نیولې دي هغه مرزا کوي دې ته عبادت نه وي نو ځکه معنا دا کوي چې وحدو ربکم ای خلقو مانا بدا سکو اے خلقو یو گانا اقبل رب بس خبر واضح شوا صفا شوا اس اشکال بکی پاتے نشو اول دلیل الذی خلقکم اغزات چتاسوی پیدا کریے شوری ددین اوکڑا دکتا دیر نزدی علم دیکھا دار سړی په خپل ځان علم نږدې دي کنه بل چاته اجازه نشته نو دنه شروع کړه خلقکم پیدا کول د نش نشته کول دا ول نعمت والذین من قبلکم اوغه کسان چې تاسو نمخ کیو دې کې رد دی ډیرو غلط او عقیدو باندې دهریت وغیرہ چاغي خو الله نه مانه خالق کنه چا وتوی څه چا پیدا کړې وی خپل پلار هغه چا پیدا کړ هغه زمانی کې پیدا کړ هغه چا پیدا کړ مطلب ورپستاس الله رب العزت وینا چې زی زین مال ورازی ته به تر کمی لګیای ته به سمره نیکیان شماری کتا سو یو کستا سو نمخ کی چې سمره وو پیړو په پیړو هغه ما پیدا کړی بل خالق پنشتہ والذین من قبلکم یودام چرت کی پاغیبان چری بخپل مشران ته نسبت کاوخه چې موږ داغه اولاد یو او راوړی یو پیدا کړی یو موږ بل څوک نه پیژنو اذیم رت کی داغي په لهاو باندې هم چې دې چا عبادت کاو نو الله وی دا چا پیدا کړی دا هم پیدا کړی سورہ نحل کې شلم آیات کې وای والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئاً وهم یخلقون دا مشرکان چې عبادت کوي بغیر د الله نه د هر چا هغه نشي پیدا کول هغه په خپل پیدا کړی شوی دي نو وهم یخلقون دي والذین من قبلکم دا سده پارا لعلکم تتقون امید ساته دا اللہ نام چی بچ بشه دا عذاب نام او یا با متقیان شه اشاره دا دیتا گورا نکته دا دلتا چی متقی پس جوڑی گی پا توحید بانده نورده و کپاغ خلقو چی چرت دا ملکو شرکو نکیو ارا بلا پکی اتاوی دونا تارونو تپراتی خو پٹکے والے دیں جامعہ اگدکڑی دا نو خلق ہوئی ایر دا دیر متقی انسان دیخوا دا دیر پر ازگار اصالے دیں نو ایت متقی خود توحید نا جوڑی گی او خود شرک بابا دے نغت څنګه متقی وای ګور دی په خوانو خلقو دغه دغه مشرانو ته به متقیانو بزرګانو اولیاء کرام وای ښا دا وجه دا چې قرآن نه نو خبر کنه چې تتقون خلا الا راول چې مخ کې اوعبدو ذکر کو چې اوعبدو ربکم پر رب یو غنه نو متقیان بشي او شرک سره څوک نه متقی کی دریم دلیل الذی غزات جعل لكم الارض فراشا ګرځولې ده ستاسو لپاره ازمکه په شان د فرش فراشن زمانہ فرش خو نه دی په شان د فرش ولی نډیره سخت ده چې ګرځېدل پیګرانی نډیره نرمه ده بیا هم ګرځېدل پیګرانی خخی کی پکنا تیرے تے کسرے گردے دی او بلدار چکا گردی پی او کینے پی او کسملی پی او کارونا پی کہیں نو انکار نکی دا ہر کار قابل ہے گردو لی دنو فراش ہوتا زکا ہوئی زکا فراش اصل کی بستری تا ہوئی بستر باندے انسان آرام کئی خوب کئی سہولت او سکون او ته حاصل شي د ګرمه او د سر زینه د دې سدون نه پامن زمکم دغه سیدا پسما بنان اسمان یې چت جوړ کړی ګوره د چت معنا کو خدا د لفظ معنا نه ده د چت معنا رستو سوره انبیاء کې راځي وجعلنا السما سقفاً محفوظاً اللہ وی اسمان میں چت جوڑ کر دے دا حسن بچ دے محفوظ بنا اصل کے عبادی تا ہوئی بنا بنا یبنی بنان مصدر دے او بنا دا مفول سر دے دا لفظ دلتا کہ ولی غرکو دا سقف پزے باندے دا اشاره کوي چې زمکه پاسمان آباد ده اسمان په خپل او مباد ده خزمکه هم ځان سره آباد کړی ده ولی کاسمان نه وي باران نه وي نظمکه او پس آباد ده باران نشته کنه خلق روړی وي په کلو کې څومره لوی تکلیف ده ځکه زمکه اسمان ته ګوري بسی باران نشته نابادی نشته زرغونه نشته ارزه خراب شو لوی دلته بنا انځکه وي ها چې الله د زمکه آبادیم اسمان ته حواله کړی او پنځم اخیری وانزل من السماء ماء او نازل کړي دي د اسمان ناوبه دا وبدي د چې دنیا کې خلق استعمالي د اسماني وبدي ښه د زمکه وب خو داس کلو نه دي هغه ډیزل دي او داس په کول شي دا د زمکه وبدي او دا څومره چې استعمالي خوږي د اسماني وبدي دا ورولو مطلب څه دی کله باران وشي نو ځای په ځای زمکه وب جمع شي او کله غلېو واوري وريږي نو غرونه ډکشي نو بیا تی نسندو نه را بېږي کنه دا اسمانو په دې کپاره طریقې سره یې والله انسان لا جمع کوي سٹور کوي فاخرج بی رباسی په دې وبو سره من السمرات میوی کمن د باز معنا شنو دغه سم سیدا باز میوی رزق لکم خوراک د پارستاسو نو باز ویلوی زکه دلته ټوله میوی نشته دا فاسه خلق مشغوله کړی دی میوی خالته دی جنت کې نو مين یې ذکر اورو چې تاسو لیدل نه دی ګوره خان میوی به جنت کې دا دلته فاسه سیمپل داوی بل زاده چې بهي یوي چې د یو بو په ذریعہ باندې الله رزق راو باسي د زمکینه ولې کدا وبونه نه نشي راسته ولې نشي راسته اهو پارس قادر دی کن فیکون دی هغه کې ودومره برکات نو هغه کې ودومره نخې نشانه د الله د قدرت نوې لکه دیو بو سره چې راو باسي توبته ولې چې باران وشي نو یو خزمه کدا سي شي خيسته ول چې وګوري سروازي پاس نه وي دا تیغونه او دا تنر روان شي نورورو پانی وکي نورورو ډندرو کی نن به یو شانتي سبا بل شانتي چو میاش پتی رشی لرشی نو سر کی بے بمبل نیولی او غیق کی بے وگی نیولی نو دا که اللہ دغا سی بغتتن پیدا کولن دا خو پاکی سنو مونگتا خدور علم نحاصلی دا خو چی پا دیو بو سر رو باسی او پا دمرا اگد وقت کی نو ناشنا ناشنا سی دوناو پاکی انسان تا حاصل شی نو دی سره د الله په قدرت باندې د انسان علم زیات شي یا خدای ته دومره لوی ذات چې دی د یوې دانې نه څومره سیدونه پیدا کړو نو په سبب کې دا کمال لخوا الله هر کار د پاره اسباب پیدا کړی او باقي کې دومره کمالات دي او په سبب د زرغونی دي په دې سره الله رب وریاضی سبب زباران ګرځولې دي هغه کې څومره حکمتونه دي نوریا سبب درانا ګرځولې دي هغه کې رخیجه رخیجه کله دی خواره شي کله خوا لړ شي کله وسر ګرمي شي کله وسر سړزي شي اسباب کې دا کمال لیکنه ځکه الله خپل کارونه په اسباب کوي او انسان ته وي چې اسباب به استعمالې غوري او کنه که خوراک دیو که اونکو نمر باشی که او با دیو نسکن دا خواسباب دی کنه که علاج دیو نکنو دکو اید اسبابو نچیو سوک انکار کی نو کفر دی رو باسی پا دیو بوسران میوی رزق لکم رزق ستاسو دپار پینزو دلیلونا ذکر شو مطلب څه دی مطلب دا دی چې الله رب العزت وي خلقو یا ایو الناس یا خلقو ما یو غنه ولي زمانه بغیر نشه شل کولینو په پیدائش کې ما ته محتاج په خلاص کا کې زمازمه کې ته محتاج اسمان ته محتاج باران ته محتاج دی د سلور خو غټ غټ سيزونه دي خان چې انسان هو ته محتاج دی خان زمکه ته اسمان ته اوبو ته او خوراک ته په دې سلور نه خوستا اخلاص یې نشته کنه او دا د لز در کومه نو ستاسو نور خلق ته زاجت پاتې شو او یو قسم پکې دننه ډیر زور دی ښا چې ګورا کور مې دلته جوړ کو زما کور کې پاتې کیږي دن لاندې پرشته بره چته او رزق ارسمې دلته پکې برابر کړی دي نو وو سه زما په کور کې کرای ځان نه اخلم او چې ضرورت راشي نو بابا ګانو پسې ګرځي حدیث کې وا حضرت شیخ دو پنجابیانو خبره کولو یووی پنجابی چکانا پینا ساڑے گر اسونا سر انداز دے گر پر چی خضیوا کسو بی خوراک سکاک ما کر رکی او سملاستولا سر انداز کر رزی دوی دلتوی چلاوی چکه روټي کپڑا مکان زدر کوما او ته आवाजونه غیر الله تکه فلا تجعلوا لله اندادا مگر زو الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو خپويږي چې دا کارونه بل څوک نشي کوله پیدائش څوک کول شي زموکه څوک پیدا کول شي اسمان پیدا کول شي باران ورول شي او رزق وانتم تعلمون خب وی گئی چیزا کارونا بغیر دا اللہ نبال سکنشی کولی نبی اولی غیر اللہ تا چی غیوا ہے چرا مدد شی دیم دا انتم تعلمون خب وی گئی چی بغیر دا اللہ نبال سک لائق دا عبادت نشتا معبود نپی جنے خی پی جنے دا یو خبر بیان شو اثبات دا توحید پا پینزو دلیلونو او سمارا اخر کې چې ګورې د اعبدو معنا څه ده فلا تجعلوا لله اندادا څنګه چې اثبات توحید کو نو ورسره رد شرک کو دغه قران پوره خبره کوي ښه پوره خبره څه ته وي اثبات توحید او رد شرک پوره خبره شو اوس چې کله دې دا دعوا او دلیل ورید کنه نور څه ته جوړ نشو ویره موږ دا نه منو چې دا د خدای کتاب دی ګوروت قرآن کې شک وکړو مخکې ویل شو چې لارې بفي دا غي مطلب خدا نو دا غي مطلب دا چې قرآن د شک کتاب نه دی دا معنا اب خپل ځای دی خدای نو ویلي چې نشته د شکمن په دې کې شکمن هډیر شي شکونه هډیر خلکو کړی دی نو قرآن رد ریب کړو رد مرتاب یې نو کړې دل ته رد مرتاب کوي ها وین کنتم فی ریب مما نزلنا کچریه تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې مونږ نازل کړې دی لګلګ د صداقت د قرآن شو چې الله ځان ته نسبت کو نزلنا بس د صداقت پوره دی کنه ها چله د یو شی نسبت ځان ته وکینو دا پوره خبره ده نور پسیوی علا عبدنا زمونگ پا دی بانده بانده عبدی ذکر کو او ځان ته نسبتو کو د صداقت دا رسول شو نو کدی کوم شکی چې دا د الله کتاب نه دی نو بس یی پاسو بنا دا خبره په دې ځای فیصله کو قران چا سره تاریخونه نګدی نو بس خبره په هغه ځای فیصله کوي د موحدین اصول لیکه الله رب العزت وی بس چو پا دی کم شک دے داغی شک علاج دا دے فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِمْ راولے یو ادنا سورت پشان دا قرآن عربی ہے فخر کوئے پخپل عربیت باندے زن تا گتا نیسے او کله با گدام وائے چی مونگ دا سے قرآن جوڑو لشو نو بس پاسا ہے بنا پا دے زی با یو سورت جوڑ کے تا سو برشتی نہیں ہے پخپل خبر کے خواہ راوله او جوړ کې یو صورت په شان د دې قران کله وته صورت ویلي جوړ کې کله وته یو خبره ویلي سورې تور کې راځي فلیاتو بحدیث مثله دې دې د قران په شان یو خبره هو جوړه کې کنه حدیث مثله یو خبره یو آیاتی خواه لکه مدهامتان دا یو خبره اللہ وی داست جوڑو لیشه یا مرسلات کی رازی عذرن او نذرن داست جوڑ که کنه دا خصا دور گران کار نده داست نور یو یو جمله رازی یو یو اغی نج یو جوڑ اکران ایست جوڑ نشو فاتو بی صورت من مثله او یوازنا ودعو شهداکم من دون اللہ یو معنی راو غوالی خپل خدایان مددگاران بغیر دا اللہ نا چه تاسو نیولی دی استاسو پی اعتماد دی نغور زان سرمرگری که کنخا شهداکم او دویم نبرات پل عالمان پل مشران جواندی چستازو پی اعتماد دے غمزان سر گئے کن بن اسرائیل کی ویلیو چی من انسا و جن ٹول لینج تماعت الانس والجنو کٹول راجمشی کن لا یاتو نبی مثلی ہی نشی روڑی رو بلے اخپل خدایان یا اخپل عالمان بغیر دالان ولی وی بس چیز خبر میدان و تڑیر پر آخک خوا چه ده اللہ نا بغیر چه سم ردی که نا اغار سجی زن سر مرگری که کتا زوریشتی نیه پا دی خبره که چه ده قرآن ده اللہ کتاب نده صداقت کتاب و صداقت رسول بیان شو او معجزه ذکر شو چه قرآن معجزه ده خلق ناچاره کرده ده یو حرف نشی جوڑو لکھا نوز ذکر کئی پا دلیل کی غیب دانی چکو رہا دا قرآن بل دلیل اگو رہے دیکھے دا غیب واقعات تی دا بل دیکھے نشتا خوا دیو خبری نوازوک نئی خبر او قرآن بہو کی خبر ہے اطالب اعتماد جوڑ کے نو دا سلورما خبر شورو کئی تخویف اخروی و بشارت اخروی فَإِلْ لَمْ تَفْعَلُوا كَذَا كَارَوْمُ نَكَوْ یو صورت هم جوڑ نکو مچابوی چه ورگا کناغی خوب باست دغا کئی خلق براغواری و پروگرام بکئی نو اللہوی وَلَنْ تَفْعَلُوا چَرِنَ شَيْكُولِن دا دا غیب و خبر دا چا تفتوخا دا اللہ تا علمو کنا چه کهار سوکے تر قیامت پوری خونیش اکولی ولن تفعلو نو ترغیب و تورکی بیا چگو راسی زان محلا کوئے فتقو النار اللتی وقودو الناس والحجارا زان بچ که داغی ورنا چې دا غي نور خشاک نشته هغه خشاک لرګي نه دي نور سن نه دي کول نه ده دا غي خشاک صرف خلق دي او هغه ګټي چې هغه خپل خدایان جوړ کړیو دقه دي بس هغه نور خشاک نه پیژني ان په هغه بلیږي ګوره جانم په لرګونه پتیږي په دې بنديانو مشرکانو د دې په معبودانو باندې بلیږي ها دغه ځان له خبره چې وس په سبل دي هغه لا ته پتر مونږ څه پوښیږي وس په سبل دي هغه وخت کې یادي چې هغه وخت کې وځي خشاک دای ښا چې خشاک دای خلق دی او ګټي ګټو نمراد هغه چې دې تراشلې وي او معبودان ته جوړ کړو یا هغه چې خپل معبودانو درگاهونه مزارونه توبه تو څومره ګټه پیل کېدلی و هغه ټول بدی کی عزت للکافرین تیار شوی د پاره د کافرانو وګور په دې باندې ښکالو چې لذي توي ځان بچ کې د اور ننداسو کول شي ځان بسنګ بچ کې دا غي اور نسوک ځان بچ کول شي مطلب څه دی مطلب دا دی چې ایمان راولې تابعداریو کې بچ بشه بس د فتق النار سره دا خبره پرته ده چې ایمان راولې د پیغمبر خبره ومني بس بچ بشه د ورنه د که سبب دی کنه تخویب اخروی ذکر شو نو بشارت اخروی او کې سلور نعمتونه وبشر الذين امنوا زير ورکا چاتوي پیغمبر توي هغه توي زير ورکا دا ګوره د مؤمنانو عزت ته ها چې الله غیره د پیغمبر په جبه باندې زير ورکی دا څومره لوی عزت ته ها یو دا معنا دویم دا چې وی هر چاته وی ها یوازې پیغمبر ته نه هر چاته وی چې د مؤمنانو لزیر ورکه هر څوک چې زیر خوشخبری ورکه هغه کسانو ته چې ایمان راوړل په دې دعوا د سورۃ البقره باندې یا ایو الناس اعبدوا ربکم امنو کې غوې ته اشاره ده فاعملوا الصالحات او عمل کې نیکو د څو خوشخبری وګور اصلور نعمتونو کې اول نعمت دا دی ان لهم چې بشکا خاص د دې لپاره د الفاظ ته تاکید راوړل خبره ډیره مضبوطه کړه ها یو پان نصر بل لهم یې محققو چې ګور بل چاله نه امدی خلق له چې امنو او عملو الصالحات بس خاص د دې لپاره جنت یاونه بلکه ډیر جنتونه دي چې وایي ولاندې داغینه نهرونه لاندې زونو داغینه لاندې ز بنگلو داغینه یو نعمت شو کورو نشتا جنتو نشتا خدغه سی باندې ناس پکې روزه بدی نه کلما رزقو منها من ثمرت الرزقن په هر وخت کې چورکلی شدی جنت یانو تا دی جنتنا من سمرت رزقن دمیو داغی نخوراک کل میر اول چلتا گردانشتا دی چه سارا غرما ماخام ننا ار وقت بس یو پل با دسترخوان تکوی اچت بیکی نجور نور برا شروع شی یو پل با چینکو پیالی کلنگ کلنگ اچت شی نجور نور برا شروع شی ار تکو کله ما راول کنه کله ما کې وقفه نه کنه ها دا عقل کې ناراضي دا دنیا حال نه چې اوسون وړه واخل نو بس نور مړه تن کی هغه یودا کار کله ما روزو هر وخت کې چوخرو لشي په دې باندې د جنت نه تم یو دا وینه خوراک ان نور راولې شي نو قالو دی به وی هاذا الذی رزقنا من قبلو دو معنی دی دا خوی مونگ دنیا کی خوالی وی کنا دا خواغ میوی و سیوان و کیلی و خربوزی دی چی مونگ دنیا کی خوالی وی ولی شکل بیا غسیخه شکل بیا غسی نور چرتا دا او چرتا غا نو ملائک بورتوی چه پا شکل مدوکا کیگا کل اخرى خبر پریدا او کل اللون واحد و طعم مختلف رنگ اغسی دی خوخوان دی جدا دی تا دنیا کیسا خوڑلی دی ما طول با دی او غردولا کچرا با دی جوڑا کلا اصل اکشی با دی تو خوڑا بیان سود با دی اونشو امیوی وی ادوی مانا دادا چوی دا اوس چې مونږ او خړینو دا بیا دې هغه راولې نو ملایک به تو وی چې نه رنگ یې واسه دي شکل یې واسه دي میوې جدا ده خدي دې اولی معنا له لګټي ترجیح ورکی ښا ته به دې وای دې اوس په جنت کې ناشتي ولی وی سړی له ځخوان ورکی چې جنت کې ناشتي او د دنیا غشي وی نی نوې جوړي هغه خربوزه راولا هغه دغه راولا او چې نه پیژني په دنیا کې نه لیدلې نو خو به تینا رستو کیږي چې څه څه چل پکې نه دنه پکې څه یخي نه در دې خبرې نو سو وایو مفسرین لګیا دي بس دغه څه خاله چې تاسو وایې کنه چې معنا دا چې دا می ودا رچ را کړې شو ته مونږ ته په دنیا کې او حال دا چې دا غسنه ده ګر نبی علیہ السلام ویلو جنت په میو کې اډو کې نشتا پټي نشتا د ورزول وبګه سن نشتا ټول ارسي ز خوراک نبی علیہ السلام ته چای انزر راوړیو ناغوي پیر کما ویل شوې چې کنه دنیا کې د جنت میو شته نو ما بدی ته ویلو چې دا ده ولی وی دی که ده غردول سنشتا ارسی ده خوراک دی نبکی اڈو کشتا نبکی پوستا کشتا خوی ده خونشم وی لیکن دلتا غا میوی کم دی خو بالفرض کچری ما وی نما بوی چی ده غا ده جنت میوی ده او دیر کمال پکیم دیر دی علاج پکیم دیر دی قرآن یاد کلی ود تینی ود زیتونی دا بولی ده سی وی وتو به متشابه رولې وشي دي تدا میوي او شان پرنګ کې جدا جدا په خوان کې نو دوه خبرې شوې کورو نشته خوراکو نشته دریم او د دې لپاره په جنت کې ازواج متطهرتن بیبيانې دي صفا او سترا سلورم وهم فیا خالدون عذیبا په دې کې همیشه ای که دنیا کې سړی پار سو برابرې کنا کور خیستا چې زغلې ورکړي نیټ لې ورکړي که سړی کور جوړ کړي کنا او خوراکونه ډېر پار سو برابر خو لیکن دا یره خود ځلونه نوځي کنا چې مرګ ورازي دا ورانه پاتې کیږي داشتا اول ته کې دا نشته دی هم بیا خالدون یا ایو الناس عبدو ربکم هیده طولی دنیا خلقو یو گنه اخپل رب الَّذِي خَلَقَكُمْ اغزاد چه تاسوی پیدا کریه وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اغا کسان چه ستاسو نمخ کیو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دید پاره یو گنه چه متقیان شه دید پاره یو گنه چه ده جهنم نبچ شه الذي غزات تجعل لكم الارض فراشا غرزول استاد پارزم کا پشان د پرش والسماء بناء او اسمان چت اباده وانزل من السماء ماء او نازل د اسمان نو په فخرج به رو باسي په دی او بو سرا من الثمرات بعضي زميون رزق لكم د پارز خوراک استاسو ولا تجعلوا لله اندازا چې دا دومره کارونه کوي الله کنه مهرباني وکه مگر ذوال الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو هپويږئ چې دا کارونه بل څوک نشي کولی تاسو هپويږئ چې بل معبود نشتا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کجر تازو پا شک کیا دا قرآن نا چمون نازل کرده ده پا دی خپل بانده بانده قرآنم یقینی ده و باندهم یقینی ده دی که دروغ نشتا او که خام خاستاسو شکی نو دا شک با پا دی زی بانده او باسو فاتو بی صورت من مثلی روڑه یو صورت پشانده قرآن ودعو شهداکم روغوان اخپل خدایان یا اخپل عالمان بغیر دالانا ان کنتم صادقین کتازو رشتینیه فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا كَوَمْ نُكَدَا كَار وَلَمْ تَفْعَلُوا چَرِنَ شَيْكُولِ اللَّهُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نَزَان بَجْ كَيْدَا غِوُرْنَا فسو پا ایمان او پا قرآن قرآن من ہے ایمان روڑے بچ بش ہے اغاور چه خشاک داغی خلق دے او گٹے تیار کلشوی دے پارد کابرانو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات زیر ورکا خوشخبری ورکا کسان ته چې ایمان راوړو په دې دعوا باندې او عبدوها او عمل کوي صالح د دې خبرې ان لهم چې بشکا خاص د دې لپاره جنتون دې چې ویږي بلان دې داغینا دونه داغینا نهرونه کلمہ رزقو منها ار وخت کې چې ورکلې دی جنت یانو ته د دې جنت نه من ثمرات الرزقن میوې د پاره د خوراک قالو دی بوي هاذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوې دي چې موږ تر اکلې شی په دنیا کې او تو به متشابه راولې وشي دي تا دا میوې او شان پرنګ کې جدا جدا په خوان کې لهم فی ازواج مطهرت د دې لپاره په دې جنت کې بی بیان دي صفا او سترا وهم فی خالدون او دې په دې جنت کې همیشئ سبب چټیخه